سورت صافات درویشتم سپارا سورت صافات آیت نمبر دے یو سل یو کم سلویختم اخیر رکو دا دو سور صافات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ سورت صافات کې عجز دا چون شو مخلوقات عز الانبیاء عز الملائک عز الجن د جنات عاجزی د فرشتو عاجزی او د انبیاء علیه السلام عاجزی بیانې سورت کې د مخکې د شپږو پیغمبرانو عاجزی بیان کړ د زینا د اووم پیغمبر عاجزی بیانې و ان یونس لمن المرسلین او بشکا یونس علیہ السلام دل گل شونا از ابقا الی الفلک المشحون کلی چه منڈکلا لال آغا کشتی ڈکی شویتا از ابقا الی الفلک المشحون کلا چه لال آغا کشتی ڈکی شویتا فسا همانو اسی واچاو فکان من المدحزوین نشد داغ خلقنا چه خسن پی خطلیو پکا ساهما نو خسنه واچاو اسی واچاو نو شو حضرت یونس علیہ الصلات والسلام من المدحزی ان دا خلقنا چه خسنه به خطلو نو دریاب ته ټوب کو ها د کشتنه دریاب ته ټوب کو نو فلتقمه الحوت نو تیر کاغل رمئی او هو ملیم او ده خفا او ده درمن ګور حکشته دک تلال وللال چا الله د سره وعده کړو د درو رزو چې دا قوم ستا خبره نه مني نو د ورځې پس په دیوانی عذاب راځي قوم ته چغوالا هچ چغوالا قوم مخالفو خبره نه منله الله ورته چې نه مني نو د ورځې پس په دیوانی عذاب راځي نو حضرت یونس علی السلام د کلینا را روان شو او کشته کی کینی او دو سسنا بل غالب بل ملتزی چدی نمنی او پدی عذاب راجل تک بیا حکومت سو نو بل ملت روان دی نو چې کشته کی کله کیناسته دا نو کشته پټو به دو شو یاد دروندوالی دو وجنا نو چې کشته درنه شو نو دی کشته چلون کی وی چبای کسان گن شو یو کس دریاب ته ټوپ کې ټوله کشته ډوبېږي د ټوب کاو زر خلکو لوینا ته ټوب کاو موږ به خیر دی یو کس ټوبو خو ته یو نیک سړی نیک عمل سړی هغه وینا زر خواغه منک وځه اس بواچاو چې اس واچاو نو په یونس علی السلام راوخته دا چې دریاب ترې دی ټوب کاو ټوب کاو نه خیر بیا به اس واچاو ته ټوب کاو نو چې په دویمه پیره اس واچاو نو به اس پچارو خته دا په یونس علی السلام دې کوم د الله یو راز او یو حکمت هغه بیا ټوپ خلکو وځه خیر دې په درې پیره په بل پیره بیا اسوالون چې په درې پیره واچاو نو بیا اسرو خاطی دا یوس حضرت یونس علی السلام د دریاب ته ټوپ کړه کشتینه الله و امام ایت ویلو چې خلو واځه کا او زما پیغمبر ژوندې تیر کا بس چې خل په ونه وی فالتقمه الحوت وهو مليم تیر کاغل رمئی وهو مليم او د خفا او د درمن دمئی پکړه کې آغا یو واس کوي فلولا انه کان من المسبحين کچرتنه وی د یونس علی السلام د تسبیح بیانونکو نا د پاکي بیانونکو نا للبس فی بطنه الى یوم یبعثون خا مخا وخت به تیر کړو د پګړد د مې کې تر هغه راځي پورې چپای کې به خلک پورته کولی شي الا یوم یبعثون تر هغه راځي پورې چپای کې به خلک پورته کولی شي وګوره مې حچکلا تیر کو نو حضرت یونس علی السلام د مې پګړد کې یو आवाज کې سورته انبیاء وات یا نمبر آیات کې راځي ونا دا فی الظلمات الله الہ الا انت سبحانك आवाज دا چغه اکلا دمای پګړ کې چې اے الله د دې زینا د خلاصولو والا بل څوک نشته بغیر سانا سبحانك پاکی رتا لرا الله پاک اتدار قسمه ابنا ها سبحان انی کنتو من الظالمین ایم زو دا خلقنا چې دا غی سره د اسباب وکړي ظالمی ما یم دا خلقونه چې دا غی سره د اسباب وکمه دي الله ما سره د اسباب وکمه دي مدد زین بچکا خلاص کا الله فاستجبنا له ونجیناه من الغم الله ما دا دعا قبول کړ او هغه دا غلوی غم نه خلاص کا ها ما خلاص کا غلرا دا غلوی غم نه لو خو انبیا مو خو نش خلاصوله اغا زکا من گنانگاری انبیاء پاک مخلوق دے منگم و انبیاء پاک مخلوق دے و اللہ عام خلق مخلاصی و کذالکا ننج المؤمنین دارنگی اخلاصو مومنان سنگ میچے پیغمبر خلاص کرے ہو منگم و ایو اللہ منگ دو لولوی غمون نخلاص کا اللہ منگ دو طول مشکلاتو نا پار کا اللہ منگ تا آسان کا چو سورا مشکلات دی سورا تکالیف دی منگ دو دنیا کی اللہ تا تا معلوم دی اللہ منگ دو دی مصیبتو ناپسی طریقہ بان اخلاص کا کاغذ قبر دی کاغذ دنیا دی کاغذ آخرت دی اللہ سختی منگ تا آسانی کا للبسا فی بطنی اللہ وی کچر تا دا آواز ما تا دو مئی پگیڑ کے نوے کڑے وقت بطر کڑے دو پگیڑ دو مئی کے الائی اومی یوبعسون ترا غیر از پورے چپائی کبا پورتا کولیش خلق فنبزناو بالعرائی وهو سقیم اگرداؤ منگ اغل را پا علق باندے دا دریا وهو سقیم او دے کمزور او دے بیمار وګورا الله او ما حکم کو مېدا چې دریاب غاله تا شا او زما پیغمبر د دریاب په غالبانی گزار کا نو بیمار زکاو چې یو انسان په نازک ځای کې وخت تیر کې نو کمزوري شي چې هوا نه لګي نور نه لګي سپوږمۍ نه لګي په یو انسان باندې نو هغه نازک شي نو بیمار نو اړ کچه بدنو نو الله ما په فورن د کدو او نظر غنکړه د کدو بوټه او پانه صدا یخه ده و امبتنا علیه شجره تم یقطین او زغون کړه موږ په هغه باندې ونه د کدو پانه بز و ارسلناه الی مئه الف او یزیدون لیکل او ما دلل الی مئه الف یولا خلقتا او یزیدون بلک د نزیاتو او یزیدون بلک د نزیات دل یا زیاتو په اعتبار د یا زیاتو په اعتبار د ولو سرا یعنی غلیو لاک زوانانو عقل مندو بالغانو او دا زیات پکې اور سرا ماشومانو یا زیاتو په نظر د ناظر کې چې چا به تا قتل و یو لاک دی یا صد پاسه یو لاک دی فآمنو د ایمان رولو راغیس فورن توبه تایب شو چې یلا یونس علی السلام خو زمنګ نلال معلومی کې دا چې فمنګ عذاب راځي څنګه چا غویلو فورن توبه وکلا نو چې توبه وکلا الله ته عذاب تلک الله ته عذاب واپس کړ فآمنو نغی مانورو فمتانام نو فیدا ورکل منگا غیتا الہی انسا وقت پوری وقت مقرر پوری فاستفتهم تو پوچو کردین علی ربی کل بناتو آیا خاد رفصاد پارا جنکی دی ولهم البنون او دید پار دی علکار ام خلقنا الملائکت اناسا وهم شاہدون آیا پیدا کری منگا فرشتی آیا پیدا کری منگا فرشتی ناسا جنکی مونس وهم شاهدون او دی موجود دی چوی جنکی دی فرشتی ملائک مونس دی نو اللہ وی دی آوخی موجودو چه ما فرشتی پیدا کولی تاو تا سپتر چه دا موزه کردی او دا مونس دی علا خبر سی خلکو انهم بشک دی چی دی من افکی هم دادا دی دروغ وینا دا لیقولون چوائی دی ولد اللہ ان نائب د الله وایدی ولد الله یا زوری د الله دی و انهم بشک دی لکاجبون دا دروغ جن دی استفل بنات علی البنین آیا غرکری الله جنکی پزامنو بانی مالکم سدی تاسو لرا سرنگی فیصله کوی تاسو افلا تذكرون تاسو ول نصیحت او پر نقبل ویم ام لکم سلطان مبین آیا تاسو ته پاره دلیل لیکارا په دې خبره تا دلشتا چې دا مونسیدی فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین روړی کتاب خپل مطالبه دلیل د مشرک فاتو بکتابکم راتلو کوي په خپل کتاب روړی کتاب سره په دې کتابی ان کنتم صادقین کې چرې تاسو رښتینی وجعلوا بينه وبين الجنه نسبا او ګرځاو دي مشرکانو په مهند الله په مهند جناتو کې نسبا خپل ولي نسبا شراکت په عبادت کې یا شرکت په علم کې روح المانی معنا کوي نسبا خپل ولي په عبادت کې شراکت په علم کې عجز جناتو ولقد علمت الجنه انهم لمحضرون او پتا کی صدا پوه شوی دی جنات پوه دی جنات یقینن دا جنات بخامخا حاضر کلیشی میدان د قیامت تا حاضر بکلیشی میدان د جهنم تا سبحان الله عما یصفون پاک دی اللہ دا آغسنا چه دی بیانی اللہ لرا الا عباد الله المخلصین غیر د بندگانو دا اللہ خالص کلو شونا فَإِنَّكُمْ بِشَكَّ تَاسُ وَمَا تَعْبُدُونَ وَاجِ تَاسُ رَمَضَتْ كَوِي مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ نَي تَاسُ عَلَيْهِ په خلاف د الله کې بِفَاتِنِين گمراه کوونکی چاله را مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِين نَي تَاسُ عَلَيْهِ په خلاف د الله کې بِفَاتِنِين گمراه کوونکی چاله را چا اللہ سوک نو گمراہ کئی نو تاسو نشی گمراہ کولے یعنی تاسو علیہ پا اللہ باندے فتنہ چون کی چال را چا اللہ چال عذاب نور کئی نو تاسو بسنگا عذاب اور کئی الا من ہوا سوال الجحیم لیکن آسو چاگا دن کی دن کی جہنم تا نوہ باسم جہنم تجی وما مننا الا لہو مقام معلوم او نشتره زمنګ نا او نشتره زمنګ نه یو کس مگر داغه د پاره مقام معلوم مقام مقرر دی وه مقرر دی ان بشک منګا لنحن الصافون من خامخ صفترون کیو فرشته و ان لنحن المسبحون او بشک من خامخ تسبیح بیانون کیو و ان کانوا ليقولون لو ان عندنا ذکرا من الاولين وَإِنْ كَانُوا أَغَر چُو دا خلق اگر چُو د لَيَقُولُونَ چدای بوي لو ان عندنا ذکن ک چرتوي منسر پاندو من الاولين د اولنو لكنا عباد الله المخلصين نو خامخا او به موږ د بندګانو د الله خالص کړو شونا کمن سره سو پاندو وې کتاب د اولنو وې موږ بم خاص بندګان د الله ګرځېدلی وې فَكَفَرُوا بِهِ نُذِرَ كُفْرُكَ بِهِ پدِ قُرآن باندې فَسَوْفَ يَعْلَمُ مُنذِر دې چپوي بشدي وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ او پتا کې مخکې شوې دا وعده زمنګا د پاره د بندګانو زمنګلې ګلو شو انهم بشک دې چې لهم المنصورون بشک دې چې لهم الذين پاربا امداد کولې شي انهم لهم المنصورون بشک دې لهم المنصورون دې به امداد کولې شي وان جندنا لهم الغالبون او بشک له کار زمنګ دې پاربا غالبون زور اور فتولعنوا حتى حين واولاد دینا حتى حين سو وخت پوره وابصروا فسوف يبصرون او مهلت ورکه دیتا پراتو د عذاب زردی دی به ویني خپل انجام فسوف يبصرون زردی زی به ویني یا وابصرم وګورته حالت د کفارو دراتلو وابصرهم وګورته پیغمبره حالت د کفارو پراتو د عذاب پاسو فایوب شرون زرد دی بم ویني خپل انجام تیم وګورا او دی بم خپل انجام وګور ځان له تباہی اف بیا عذابنا یستاجلون آیا پازاب زمنګ دی تلوار کوي فیضا نزل بساحتهم فصا صباح المنذرین کله چې دا عذاب بساحتهم پغولو داغه پسینو داغه نو ډیر بد دی سبا د يرول شو وتولانو واول داغینا حتا هین سو وخت پوری و ابصر ګورته حالت داغی فسو فیبصرو زرد دی به وګوري خپل حالت خپل انجام سبحان ربک رب العزت عما یصفون پاک دے رب ستا چې رب دے عزت دے دا سنچ دے بیان ای الله لرا سبحان ربک رب العزت عما یصفون پاک دے رب ستا چې رب دے عزت دے دا سنچ دے بیان ای الله لرا وسلام علی المرسلین او سلامتی یادی په لګلو شو انبیاء علیهم السلام والحمد لله رب العالمین لایق دو حمد نو دے الله چې پالونکو د ټولو مخلوقاتو صورت کې عز الملائک عز د فرشتو عز د جناتو عز د انبیاء علیهم السلام چې هر یو پیغمبر الله تعالی عجز دے وګرا لوط علیہ السلام عجز دے خپل خزن نشي بشکولې د عذاب نه وګورا عاجز دې ځان لا الک نشي پیدا کولې په ژوند دا رنګي وګورا یونس علی السلام الله تعالی عاجز دې چې د مېد ګډ نه ځان نشي خلاصولې او الله تعالی واس کئ حضرت الیاس علی السلام وګورا الله ته محتاج دې الله تعالی عاجز دې وګورا قوم یو بوت جوړ کړو دا غي پوچا پات وکا حضرت موسی علی السلام هارون علی السلام الله تعالی عاجز دې ورزان له خوراک نشي پیدا کوله لسرزه په سفر روان دي حضرت موسی عليه السلام بار محیط ذکر کوي او دو غونو پان به خولې شني زال لا اني انزلت الي من خير فقير حضرت ابراهيم عليه السلام الله ته محتاج دي وګورا خپل ځان دو ننشي بچ کوله دارنګه حضرت اسماعیل علیہ السلام الله ته محتاج دی ځان چل نشي واپس کوله هر یو پیغمبر الله ته عاجز دی حضرت نوح علیہ الصلات والسلام الله ته عاجز دی محتاج دی چې بچي کنان نشي خلاصوله خپل خزر نشي خلاصوله د خپل خزر او د بچنا او بن شي واپس کوله فکان من المغرقین عاجزی دی.